a masło ekstra polskie 200 gramów 3,99 przy zakupie co najmniej 3. Stokrotka, super ceny na uwadze mamy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 16 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Siódma minęła, serwis Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Przewodnicząca komisji zadowolona z efektów pracy. Politycy opozycji krytykują sposób pracy. Chodzi o sejmową komisję zajmującą się Amber Gold. Dożywocie dla 22-letniego mężczyzny. Eryk J. z zimną krwią zamordował 2 osoby. Kobietę w ciąży, swoją partnerkę ciężko ranił. W serwisie Trójki także relacja z Paryża. Wieża Eiffla ma już 130 lat. Po ponad 2 latach i przesłuchaniu ponad 140 świadków jest projekt raportu końcowego z prac sejmowej komisji, która zajmowała się wyjaśnianiem okoliczności powstania i działania Amber Gold. Dokument liczy prawie 700 stron. Posłowie mają 2 tygodnie na zgłaszanie uwag. Co oni sami mówią o efektach działania komisji i tym, jak pracowała o tym w relacji naszego reportera. Przewodnicząca komisji i posłanka PiS Małgorzata Wasserman poinformowała, że projekt raportu zawiera bardzo krytyczną ocenę pracy prokuratury, urzędów skarbowych, służb specjalnych i policji w sprawie Amber Gold. Jej zdaniem najważniejszym efektem prac są złożone zawiadomienia do prokuratury i postawione przez śledczych zarzuty. Jest 15 nowych zarzutów postawionych tym osobom. Śledztwa rozwojowe toczone. W tym momencie biegli powołani w szeregu spraw, którzy weryfikują te czynności, więc spodziewamy się, powiedziałabym, dalszych zarzutów. Negatywnie pracę komisji ocenił jej członek i poseł Nowoczesnej Witold Zębaczyński. W jego ocenie posłużyła ona do ataków na przeciwników politycznych PiSu. On powstawał bez udziału opozycji, bez udziału merytorycznego posłów spoza PiSu i Kukiz 15, więc no, trzeba zobaczyć, co w nim jest. Na razie usłyszeliśmy tylko jakąś opowieść na jego temat. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Na dożywocie skazał sąd mężczyznę, który zamordował małżeństwo 59-latków, rodziców swojej partnerki. Ją samą ciężko ranił. Kobieta była w ciąży. Do tej okrutnej zbrodni doszło w marcu ubiegłego roku. 22-letni Eryk J. uzbrojony w noże i bagnety wtargnął w nocy do jednego z domów w Cerekwicy Starej koło Jarocina i zaatakował mieszkającą tam rodzinę. Jego partnerka była w 9 miesiącu ciąży. Lekarze, żeby uratować dziecko, zdecydowali o cesarskim cięciu. Skazany był wyjątkowo brutalny, uzasadniała wyrok sędzia Katarzyna Ciaszek. Nie dał pokrzywdzonym żadnych szans na jakąś obronę. Zaatakował ich we śnie, w środku nocy. Po tym, jak się zachowywał, jak eliminował każdą osobę, która stanęła mu tej nocy na drodze, świadczy fakt, że był bardzo zdeterminowany w swoim działaniu i dążył za wszelką cenę do osiągnięcia swojego celu. Jego zachowanie było bardzo brutalne. Wszystkim osobom zadał kilkadziesiąt ciosów nożem. Te ciosy były zadane również kobiecie ciężarnej. Ciężko ranna została także siostra partnerki Eryka J. Mężczyzna będzie mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie dopiero po 40 latach. Według sądu motyw działania sprawcy zasługuje na szczególne potępienie. Eryk J. tłumaczył, że nie chciał być ojcem. Miał inne plany na życie, chciał być zawodowym żołnierzem. Uznano, że okolicznością łagodzącą nie jest fakt, że mężczyzna jest uzależniony od gier komputerowych. Wyrok nie jest prawomocny. Obrona zapowiedziała apelację. Wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans zagroził Europie Środkowo-Wschodniej przewróceniem granic, jeśli nadal będzie odmawiać przyjmowania uchodźców. A wczoraj Unijny Trybunał Sprawiedliwości zajmował się skargą Komisji m.in. na Polskę za to, że nie zastosowała się do unijnych ustaleń z 2015 roku. Chodzi o rozlokowanie w krajach Unii 160 tysięcy osób z obozów w Grecji i we Włoszech. Przedstawiciele polskiego rządu tłumaczyli, że skarga jest bezzasadna i bezprzedmiotowa. Przedstawiciele Komisji, że prawo musi być przestrzegane. Pełnomocnik rządu Bogusław Majczyna z MSZ-u powiedział, że Polska początkowo chciała przyjąć 100 osób w ramach programu relokacji, ale ze względu na zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa było to niemożliwe. Nie było możliwości skutecznego zweryfikowania, czy dana osoba, która posługuje się konkretnym dokumentem tożsamości, rzeczywiście jest tą osobą. Z kolei pełnomocnicy Komisji Europejskiej mówili podczas rozprawy, że unijne przepisy muszą być przestrzegane. Wskazywali też na kwestię solidarności. Solidarność ma pewne granice, odpowiadał pełnomocnik polskiego rządu, a jest nimi bezpieczeństwo wewnętrzne kraju. Bez zagwarantowania bezpieczeństwa wewnętrznego państwo nie może skutecznie funkcjonować. Pełnomocnik rządu wskazywał też, że skarga komisji jest bezprzedmiotowa, bo unijne przepisy wygasły w 2017 roku. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. A ostateczne orzeczenie w tej sprawie poznamy prawdopodobnie jesienią. Symbol Paryża obchodzi 130 urodziny. Jubileusz wieży Eiffla świętowany będzie do jutra. Więcej o słynnej budowli, która na początku budziła kontrowersje. Marek Brzeziński. Wieża Eiffla potrafi zmienić swoją szatę. Niekiedy błyszczy tysiącami światełek, niczym suknie tancerek w paryskich kabaretach. Innym razem puszy się przy okazji Sylwestra pióropuszami fajerwerków. Przywdziewa barwy Francji lub Belgii na znak solidarności z dotykającymi jej atakami terrorystycznymi. Czy kompletnie gaśnie, zapada się w czerni nocy w związku z dramatycznymi wydarzeniami we Francji czy też na świecie. Próbowano z niej skakać na lotni, przelatywać pod nią awionetką, wjeżdżać na rowerze lub na motocyklu. Wspinali się na nią alpiniści, ślizgali się na zainstalowanym tam lodowisku łyżwiarze. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Relacja z Paryża kończy serwis Trójki. 7:30, wiadomości w skrócie. Sport. Mateusz Pusiarz. Piłkarskiego mistrza Polski jeszcze nie znamy i naprawdę trzeba oddać Legii, że zrobiła wczoraj wszystko, by było inaczej, bo przegrała 0-1 z Jagiellonią. Ale nie skorzystał z tego Piast. Piłkarze z Gliwic zaledwie zremisowali bezbramkowo z Pogonią, choć w końcówce mieli akcję, która dałaby im tytuł. I to też nie tak, że Piast nie próbował więcej, ale nie chciało po prostu wpaść. Piotr Parzyszek trafił chociażby w poprzeczkę. Otwarty mecz, Pogoń zostawił serce na boisku, nie dali nam wygrać, nie chcieli, żebyśmy wygrali. I myślę, że to dobrze jest, bo wszyscy mówią, że to są drużyny, które oni zgrają, ale widać, że Jagiellonia, Lech i Pogoń dzisiaj zostawiają serce i nie chcą, żeby drużyny tak łatwo wygrywali. No, z jednej strony jest na pewno w porządku, bo mam wszystko w swoich nogach, ale z drugiej też jest takie uczucie, że mogliśmy to zakończyć dzisiaj, ale może dobrze, że jeszcze mamy niedzielę. Piast pierwszy ma 69 punktów, Legia druga 67. Mistrzem będzie już tylko któraś z tych ekip, bo Lechia przegrała wczoraj 1-2 z Lechem i o pierwszym w historii tytule może już zapomnieć. W czwartym wczorajszym meczu Zagłębie Lubin przegrało 1-2 z Krakowią, co dało w tej chwili pasom czwarte miejsce, czyli de facto europejskie puchary. Na tę chwilę. A krajowe puchary wywalczyły wczoraj Szachtar, Galatasaray i Lazio. Dla Rzymian oznacza to nie tylko trofeum, ale też pewny udział w Lidze Europy. O Premier League z kolei marzył Mateusz Klich i na razie kolejny sezon będzie musiał tylko marzyć. Leeds przegrało drugi mecz barażowy z Derby County 2-4 i nie awansowało do finału. W tym Barany zmierzą się z Aston Villą, a zatem dojdzie do arcyciekawego niebieskiego pojedynku na Wembley, bo trenerem Derby jest Frank Lampard, a asystentem w Devilans John Terry, byli piłkarze Chelsea. Niebieski pojedynek dopiero 27 maja. To teraz zmiana tematu i piłka, ale ręczna tym razem. Orlen Wisła Płock pokonała na wyjeździe MMTS Kwidzyn 25-13 w pierwszym półfinale Superligi. A skoro nawciarze tak dołożyli rywalom na parkiecie, to już później odpuścili im w pomeczowych wywiadach. Michał Daszek. To jest dopiero pierwsze 60 minut za nami. Wiemy, że Kwidzyn jest zespołem, który gra bardzo szybko i bardzo agresywnie. Do końca tego nie widzieliśmy, ale wiemy, na co stać ten zespół. I nie będzie żadnego lekceważenia, żadnego odpuszczania w tym drugim meczu. A ten drugi mecz w niedzielę. Grały wczoraj polskie siatkarki i niestety przegrały z Chinkami 1-3 w drugim spotkaniu turnieju Volley Masters w Montreux. Kapitalny mecz rozegrała Malwina Smażek, która zdobyła aż 31 punktów, czyli można powiedzieć, że w pojedynkę wygrała cały set i jeszcze trochę, ale to nie wystarczyło. Dużo niedokładności i tak dalej, ale i tak się cieszę, bo naprawdę miałyśmy bardzo mało czasu na trenowanie ze sobą i tak naprawdę niektóre dziewczyny grały pierwszy raz ze sobą po tej rocznej przerwie. Dzięki byli są bardzo dobrze zagrywający i bardzo dobrze blokujący i ciężko się z takim szlągę. Dziś Polki zagrają z Niemkami i też łatwo się nie zapowiada. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami, opad deszczu za oknem Przemyśliwieckiej, co raczej leje, tak bym to określił, a w pasie od ziemi lubuskiej po południowe Podlasie i wschodnie Mazowsze, a także na południowym wschodzie kraju mogą pojawić się także burze. Jeśli chodzi o deszcz, to może to być nawet 20 mm, to na wschodzie Mazowsza, Lubelszczyźnie, na Podkarpaciu, na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, ziemi lubuskiej, ziemi łódzkiej i w Wielkopolsce. Temperatura wyższa niż wczoraj, 13 stopni w Jeleniej Górze i Koszalinie, 14 w Gdańsku i Szczecinie, 15 w Suwałkach, Zielonej Górze, Gorzowie, 16 w Olsztynie i Białymstoku, 17 w Zakopanem, Poznaniu i Wrocławiu, 18 w Opolu, Toruniu i Bydgoszczy, 19 w Warszawie, Kielcach, Łodzi, Rzeszowie, Krakowie, Katowicach i Lublinie, a najcieplej dziś w Przemyślu stopni 20. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Przy zakupie dowolnego laptopa, konfiguracja sprzętu i 12-miesięczny pakiet antywirusowy McAfee LifeSafe z funkcją kontroli rodzicielskiej. W wyjątkowej cenie 99 zł. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka.

Już? Tak. Herbata zrobiona. Mógłbym pana zapytać o ten rosołek z automatu. Pan, jaki wydaje dźwięk rosołek? Wie pan co, ja mam taki ślinotok, jak ja już czuję ten zapach, to ja w ogóle nie rejestruję dźwięków. Aj. Znowu pan wziął ten rosół? Nie, dzisiaj nie. No widzę właśnie, że zdrowiej pan wygląda. No dobrze. Doktor Tomasz Rożek, dzień dobry panu. Dzień dobry. Pytanie od pana Leszka. Bardzo proszę. Skupimy się teraz na ziemi. Pytania z kosmosu. Pod stopami, proszę pana. Pan Leszek dopytuje, jaką temperaturę miałaby Ziemia, gdyby nie była podgrzewana od środka, od tam, bo w środku jest ciepło. Tak, i to bardzo ciepło. Nawet bardzo. Powiem panu Leszkowi, powiem państwu i tobie, drogi redaktorze, że w zasadzie nic by się nie zmieniło. To znaczy, ta temperatura powierzchni, czy powietrza przy samej powierzchni, czy powierzchni, ona zależy od wielu czynników. Ale najmniej od tego, co się dzieje w samym środku, w jądrze Ziemi. Zależy na pewno od tego, no, pod jakim kątem padają promienie Słońca. Zależy od tego, jaka jest odległość Ziemi od Słońca. Zależy od tego, jaka jest aktywność samego Słońca. W skrócie, ile energii jak gdyby wylatuje w naszą stronę. Bardzo mocno zależy od tego, jaki jest skład atmosfery. Tak, no, odległość się nie zmienia, Ziemia-Słońce. Przynajmniej to nie jest mierzalne. Aktywność Słońca, ona oczywiście się zmienia, ale to też nie jest tak, że z dnia na dzień czujemy różnicę. Bywa tak, że czujemy różnicę z powodu, i to też nie z dnia na dzień, ale powiedzmy w perspektywie tygodni, z powodu innego kąta padania promieni słonecznych. No to też się zmienia regularnie każdego roku tak samo, dlatego mamy zimę i dlatego mamy lato, no bo przecież to nie dlatego, że Słońce czy Ziemia zmieniają odległość między sobą, bo to są rzeczy od siebie niezależne. Bardzo temperatura zależy od składu atmosfery. I to zmieniamy. I to zmieniamy. No niekoniecznie życzenie. Tak, niekoniecznie nam to wyjdzie na dobre. Bo skład atmosfery zmieniany jest przez naszą aktywność, głównie przemysłową, ale też na przykład transport, generalnie przez nasz konsumpcjonizm. Natomiast to też nie jest tak, że zmieniając skład atmosfery i wpompowując do tej atmosfery coraz większe ilości tak zwanych gazów cieplarnianych, że nam będzie miło i sympatycznie, bo po prostu będzie cieplej. To tak nie działa, bo przy okazji też zmieniamy wiele innych parametrów. Atmosfera ziemska jest wyjątkowo skomplikowanym zbiorem naczyń połączonych i podnosząc temperaturę równocześnie zwiększamy na przykład, nie wiem, częstotliwość i intensywność różnych zjawisk pogodowych, co bardzo, bardzo źle może nam się odbić? Skutkować. Natomiast, co z tym środkiem Ziemi? Sprawdziłem dokładnie, jakie są przepływy energii. Jeżeli porównamy ilość energii, jaka dociera do powierzchni planety ze środka i ilość energii, jaka dociera do powierzchni planety z zewnątrz, to ta ze środka to jest część promila, czyli to są pojedyncze, no, tysięczne, nawet dziesięciotysięczne części tego, co dolatuje z zewnątrz. Czyli w zasadzie można by powiedzieć, że z punktu widzenia takiego przepływów energii, gdyby Ziemia nie miała gorącego wnętrza, to my byśmy tego nie poczuli. Ale coś mi podpowiada, że to nie koniec. Ale to tak nie działa. Dlatego, że gdyby nie miała środka bardzo rozgrzanego, to nie miałaby pola magnetycznego. A gdyby nie miała pola, to by nie miała parasola, który naszą atmosferę chroni przed promieniowaniem kosmicznym. I mogłoby się stać to, co najpewniej stało się na Marsie. Pole magnetyczne zniknęło, bo Mars wystygł w środku, bo jest mniejszą planetą. W efekcie przy jakimś większym podmuchu wiatru słonecznego marsjańska atmosfera została po prostu zdmuchnięta. I wtedy mogłoby się okazać, że jesteśmy planetą bez atmosfery. I wtedy temperatura by zasadniczo się zmieniła na niekorzyść w dół. To znaczy ogromne wahania temperatury od tej strony jasnej i ciemnej Ziemi, w zależności od tego, czy dzień i noc, one mogłyby dochodzić do kilkuset stopni Celsjusza. Także środek Ziemi w tym sensie nie wpływa, że my nie mamy energii od środka Ziemi. Ona nie grzeje. To tak nie działa. Natomiast gdyby wystygło, to byśmy zamarzli. To tego też byśmy nie chcieli. Tego też byśmy nie chcieli. Doktor Tomasz Rożek, dziękuję panu. Do usłyszenia się z panem w poniedziałek. Dziękuję. Jedna flaszka, druga flaszka i też trzecia. Kurde, bele leci, dom stoi zupełnie pusty nocą. Kurzą się dookoła, rupiecie, wracamy chwiejnym krokiem. Po okrążeniu nad ranem, po schodach na piechotę raczej rady nie damy. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma dzieci w domu, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Trasa bardzo dobrze znana, od jednego baru do baru. Poznaje się tych albo owych i mamy troszeczkę kataru. Jeśli wiesz, o czym ja mówię, natomiast zupełnym rankiem wychylam, patrząc tempo, ostatnią bez gazu szklankę. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Jeszcze kilka dni nocy i wszystko wróci do normy. Będziemy zorganizowani i poważni, uczesani i przezorni. Jednak jeszcze dzisiaj i jutro, pojutrze i po pojutrze, odzwól nocy kochana, życiu nosa utrzeć. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Chciałbym zwrócić uwagę redaktorowi prowadzącemu, żeby nie ubolewał nad tym, że deszcz tak pada, ponieważ przy tym niedoborze wody, jaki był, potrzeba jest przynajmniej tydzień opadów takich solidnych. Zdecydowanie nie ubolewam. Audycja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt Tata. I Krystian Hanke. Ja od dziś mam 5-latkę w domu i przyznam szczerze, 5 lat temu też była taka sama pogoda o poranku w Warszawie. Zaczęło padać już w nocy, kiedy się zaczęła akcja. Też było ciepło, ale lało. A potem się nieco wypogodziło, kiedy już podróżowałem do Urzędu Stanu Cywilnego Warszawa-Śródmieście, by zapisać pannę Alicję do grona obywatelek naszego pięknego kraju. I choć była to moja druga wizyta w USC, dreszczyk emocji, żeby niczego nie przekręcić, zwłaszcza imienia, był. Przy okazji krótki spacer, podczas którego jeszcze ktoś tam zadzwonił z gratulacjami. Oczywiście gratulacjami narodzin córki, a nie wypisania dokumentu, no ale udało się. Choć niektórzy ojcowie mieli znacznie większe wycieczki. Moja córka urodziła się w szpitalu w Łapach, a jednocześnie wtedy jeszcze stacjonowaliśmy u mojej teściowej w Trośni Kościelnej. To jest kilkanaście kilometrów, ale połączenia autobusowe były koszmarne zupełnie. Ja w ogóle z tamtych terenów nie pochodziłem, tylko moja żona, więc jechałem do tych Łap z 1,5 godziny chyba. I cały z przerażeniem wszedłem do tego urzędu, na trochę miękkich nogach. Jeszcze wcześniej trzeba było pójść do szpitala. Stres był duży, w każdym razie pani mnie tam kierowały, było kupę śmiechu i oczywiście stare dowcip, czy aby na pewno ta córka ma mieć tak na imię, czy aby się nie pomyliłem. Ja już sam zwątpiłem nawet w pewnym momencie. Wspomina pan Marek, tata Pauliny, a dziś minister cyfryzacji Marek Zagórski, który może pozazdrościć nowym tatusiom, którzy rejestrują dziś dziecko elektroniczne na platformie obywatel.gov.pl. Dzisiaj jest łatwiej, stres odpadnie, albo można ten stres rozłożyć na większą liczbę osób w domu i może być długie konsylium, jak temu nowemu członkowi rodziny nadać imię. To enter, tak. To kto panuje nad enterem, ten ma władzę. Albo kto ma profil zaufany. Tatom zwłaszcza polecam posiadanie profilu zaufanego. Niewiele atrybutów głowy rodziny jeszcze zostało, więc można mieć przynajmniej taki. Tak, ja mam profil zaufany. Sama usługa jest bardzo prosta. No, korzystanie z profilu i uzyskanie profilu też jest dosyć proste. Dodaje Tomasz Napiórkowski. Tata dziś już 5-miesięcznego Jana. Syna zarejestrował, kiedy żona była jeszcze w szpitalu. pamięta, to się najbardziej, wydaje mi się, poród, przy którym asystowałem. Skorzystanie z tej usługi to był moment, bo wszystkie dane znane administracji są już w tym formularzu. Należy tylko uzupełnić dane współmałżonka i dane dziecka, odpowiedzieć na pytanie, gdzie ma być zameldowany, pod jakim adresem. Syn został zarejestrowany, nadano mu numer. PESEL został zameldowany. Cieszę się z tego, że to się udało w kilku prostych krokach. Kilku, a dokładnie w czterech, precyzuje ekspert Ministerstwa Cyfryzacji Karol Manys. Wchodzimy w usługę zgłoszenie urodzenia dziecka, logujemy się przy pomocy profilu zaufanego i tam już na samej górze widzimy dosłownie cztery kroki. Pierwsze to oświadczenie, że jestem ojcem dziecka. Idę dalej. Powinienem sprawdzić poprawność wszystkich swoich danych. Zaciągają się już z rejestru. Następnie mamy oświadczenie wyraźnie zaznaczone. Powinniśmy kliknąć w sytuacji, która najbardziej pasuje do naszej sytuacji. No załóżmy, że jestem w związku małżeńskim z matką dziecka. Następnie wypełniamy, uzupełniamy dane matki. Tutaj już dalej nas nie przepuści, bo tego nie wpiszemy. No i dokonując tych czterech kroków dziecka, tam musimy jeszcze podać nazwę szpitala, w którym dziecko się urodziło, datę urodzenia, oczywiście podać jego imię. Zatwierdzamy to profilem zaufanym, zaznaczamy, w jaki sposób chcemy otrzymać dokumenty i to wszystko. A można pocztą elektroniczną je otrzymać, można poprosić o dostarczenie pocztą, a dla tych, którzy chcą jednak wyjść z domu i się przewietrzyć, pozostawiono możliwość odbioru aktu urodzenia w urzędzie. Ułatwienie spore na pewno, choć pomnę historii wielu internetowych żartownisiów w innych sprawach, musiałem się upewnić, czy nie obudzę się któregoś dnia znów jako świeżo upieczony tata. Wiele z tych danych zaciąga się drogą elektroniczną. PESEL rodziców jest zaciągany i to jest weryfikowane. Nie ma takiej możliwości, że ktoś komuś zrobi psikusa i zgłosi mu narodziny dziecka, które się w rzeczywistości nie narodziło. Tego się absolutnie nie należy obawiać. No i wszystko jasne i ten profil zaufany też jeszcze przecież przy okazji. Na przy okazji już 3 300 000 Polaków ma profil zaufany. Można go załatwić przez bank lub przez inne instytucje, które są wymienione przy składaniu wniosku. Potem trzeba się stawić, zweryfikować i sprawa załatwiona. Przydaje się w różnych sprawach, pewnie też go założę, tymczasem idę skręcać rowerek, no i kręcić urodzinowe desery, bo jubilatka może nie wymagająca, ale konkretna w oczekiwaniach. Zdecydowanie. Krystian Hanke, bardzo dziękujemy, gratulujemy, wszystkiego dobrego tym, którzy dziś mają urodziny. A jeśli chodzi o rodziców, to słuchacz napisał tak. No myślałem właśnie dzisiaj o utworze Kazika Wyjechali na wakacje. Wysłałem dzieci na 3 dni na przegląd teatralny i dopisek tra-la-la-la-la. Co może znaczyć? Can save me, only love, only help from above. For my fate I turn to you, I will yield for whatever you will do. Only a gift from the Lord, can free me, only love can cure. By your verdict I abide, only you can get life back on my side. Heavenly will can heal me, only a faith that sees me still. For your mighty I lay down, only you can lift me up this time. Wczorajsza solenizantka, pani Zofia, Sophie Delmani. Dzień dobry panu. Mnie osobiście imię Enter dla chłopca bardzo by się podobało. A dla dziewczynki? Spacja? Zapraszamy Do reklamy. Teraz MediaMarkt. 55-calowy telewizor Sony Bravia z technologiami 4K, X-Reality Pro, Clear Audio Plus oraz systemem Android TV za jedyne 2999 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Wyrozumiała, kochająca, uśmiechnięta, czuła, pomocna i wrażliwa. Wie o tobie wszystko i rozumie cię bez słów. Zawsze czeka na ciebie z otwartymi ramionami, gotowa, by mocno cię przytulić. Twoja mama. Każda mama jest wyjątkowa. Dlatego z okazji Dnia Matki podaruj jej wyjątkowy prezent. Zdrowital. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Podaruj mamie energię z głębi serca. Zdrowit. Mówili nam, że nie istnieje doskonałe połączenie luksusu, skandynawskiego designu z dynamicznością. Na szczęście udowodniliśmy, że jest inaczej. Tak powstało nowe Volvo S60. Auto, które na nowo definiuje wrażenia z jazdy. Zyskaj 15 tysięcy złotych z pakietem First Edition. Przyjdź do autoryzowanego dealera i zobacz nowe S60. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 7:30. Krzysztof Zyblewski. Wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans zagroził Europie Środkowo-Wschodniej przewróceniem granic, jeśli nadal będzie odmawiać przyjmowania uchodźców. Te słowa padły podczas wieczornej debaty w Europarlamencie z udziałem kandydatów europejskich partii na nowego przewodniczącego komisji. Frans Timmermans jest kandydatem socjalistów. Wczoraj w Luksemburgu odbyła się rozprawa dotycząca skargi Brukseli za niewdrożenie unijnych przepisów dotyczących migrantów przez Polskę, Czechy i Węgry. Chodzi o niezrealizowane ustalenia z 2015 roku o rozlokowaniu w Unii 160 tysięcy uchodźców z obozów w Grecji i we Włoszech. Prezydent ma dziś podpisać ustawę rozszerzającą program Rodzina 500+, także na pierwsze dziecko. Obecnie świadczenie jest przyznawane na drugie i kolejne, korzysta z niego 53% dzieci. Po wejściu ustawy w życie wnioski o przyznanie dodatku na nowych zasadach będzie można składać od 1 lipca. IMGW ostrzega przed intensywnym deszczem z burzami. Może im towarzyszyć wiatr osiągający w porywach do 70 km na godzinę. Ostrzeżenia obowiązują do wieczora i dotyczą 7 województw. Lubelskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Wielkopolskiego, Lubuskiego, Dolnośląskiego i części Mazowieckiego i Opolskiego. Pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszamy. Partnerem audycji jest PKN Orlen. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyszka. Nie będzie żadnego testu przedsiębiorcy, przekonuje premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu odniósł się w ten sposób do medialnych doniesień dotyczących procedury weryfikowania prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej. Rzeczpospolita opublikowała dzisiaj list mikrobiznesmena, który apeluje do premiera o wycofanie się z wprowadzenia testu przedsiębiorcy. Kilka dni wcześniej Rzeczpospolita napisała, że pomimo zapewnień, zgodnie z którymi takiego testu nie będzie, zmiany przepisów są wciąż przygotowywane. Premier zapewnił kilkadziesiąt minut temu na Twitterze, że taki test nie zostanie wprowadzony. Za godzinę lecę do Brukseli, gdzie będę mówił o naszych sukcesach w ograniczeniu luki VAT i CIT. Ale jeszcze zanim wystartuję, chcę jasno powiedzieć, bo widzę, że sprawa ciągle wywołuje emocje. Nie będzie żadnego testu przedsiębiorcy, napisał premier. Do sprawy wrócimy w informatorze ekonomicznym po 9:30. Amerykańskie indeksy giełdowe odrobiły spadki z początku sesji i zakończyły dzień wzrostami. Dolar jest stabilny, a ropa drożeje. Indeks Dow Jones zyskał 0,5%, S&P wzrósł o 0,6%, Nasdaq w górę o 1,13. Azja na czerwono, Seul traci ponad 1%, Tokio 0,8% na minusie, Hongkong około zera. Rynki finansowe nadal żyją przede wszystkim konfliktem handlowym Stanów Zjednoczonych i reszty świata, przede wszystkim Chin, mówi Trójce Przemysław Kwiecień, główny ekonomista X-Trade Brokers. W środę mieliśmy decyzję, a przynajmniej informację o decyzji o odłożeniu ocalenia importu samochodów do USA, co oczywiście wywołało optymistyczne reakcje, szczególnie w Europie, ale już kolejna decyzja Donalda Trumpa pokazuje, że było to jedynie oddalenie konfliktu na jednym froncie, ponieważ konflikt na froncie z Chinami prawdopodobnie będzie się przedłużał. Mowa tutaj o zablokowaniu dostępu do rynku amerykańskiego dla części firm, w tym przede wszystkim właśnie dla chińskiego giganta telekomunikacyjnego Huawei, co utrudni mu robienie biznesu, a z drugiej strony właśnie pokazuje, że amerykańska administracja przygotowuje się na dłuższy konflikt. Na koniec waluty euro kosztuje 4,30, dolar 3,84, funt 4,93, frank szwajcarski po 3,80 zł. Ekonomia wraca za godzinę. Partnerem audycji jest PKN Orlen.

wise men say. Looks like rain today, it crackled on the speakers and trickled down the sleepy subway train. The heavy eyes could hardly hold us, aching legs that often told us it's all worth it. Tym romantycznym akcentem mówimy do usłyszenia w poniedziałek obu panom. Piotr Metz, Elton John. A dzień dobry panu. Dzwonię z takim apelem. Otóż jadę siódemką krajową w kierunku na Gdańsk z Warszawy i bardzo wielu kierowców jedzie wyłącznie na światłach dziennych. Ma niewłączone z tyłu oświetlenie. Strasznie słabo to wygląda, bo ilość wody jest tak ogromna, że naprawdę osoby, które jadą szybciej, ale w ramach obowiązujących przepisów, bo nie widzą tych pojazdów, bo są zasłonięte ścianą wody. Światła by dużo pomogły. No, przy tym oczywiście jest to zachowanie sprzeczne z przepisami ruchu drogowego. Także bardzo proszę o rozwagę w tym zakresie. Mówimy o tym i mówimy, zdaje się, że w tym tygodniu już po raz drugi. Te światła naprawdę są przydatne i potrzebne. Zapraszamy do Trójki. Za 17,5 minuty będzie ósma. Wyprzedził Marco Polo, franciszkanin, Benedykt Polak, urodzony w XIII wieku, polski odkrywca i podróżnik, niesłusznie u nas zapomniany. Polski oddział Stowarzyszenia Klubu Odkrywców przypomina corocznie o misji średniowiecznego odkrywcy. Przyznaje nagrodę dla współczesnych naukowców i podróżników, mówi profesor Mariusz Ziółkowski, prezes polskiego oddziału The Explorers Club. Próbujemy pokazać, że w tych rzeczach, które się teraz dzieją, również uczestniczą Polacy, że to są ważne rzeczy. Stąd nagroda główna jest dla dwóch osób. Dla cudzoziemca za wybitne osiągnięcia z takim lekkim aspektem eksploracyjnym. Tegorocznym laureatem nagrody głównej dla cudzoziemca został Brytyjczyk, profesor Robert Frost. Historia Polski jest bardzo skomplikowana. Właśnie dlatego jest ciekawa. Pana książka dotycząca Unii Polsko-Litewskiej. Tak. Dla kogo jest ta książka i dlaczego akurat pana zainteresowała? Starałem się pisać i dla Polaków, ale w zasadzie dla Europy Zachodniej, dla Amerykanów, żeby wytłumaczyć, jak była ta Unia. Nagrodę Benedykta Polaka otrzymał również dendrolog profesor Jacek Oleksyn i tutaj za całokształt twórczości. Szczególnie za ostatnie osiągnięcia polegające na wykazaniu sporych wahnięć klimatycznych. Jednym z głównych celów naszych wyjazdów jest odwiedzenie tych miejsc. Dendrolog profesor Jacek Oleksyn, który opisał swego czasu 100 lat temu Nils Sylwen, leśnik, i my po 100 latach odwiedziliśmy wszystkie miejsca, które on odwiedził i opisał. Dzięki temu mieliśmy możliwość pokazania, co się zmieniło w ciągu ostatnich 100 lat. Wiemy na przykład, że w okresie życia Nilsa Sylwena igły na sosnach utrzymywały się przez 9 lat na północy. W tej chwili jest o 2 roczniki igieł mniej. Poza tym my zwykliśmy również nagradzać tak zwanymi wyróżnieniami specjalnymi, które zazwyczaj są zorientowane na wybitnych eksploratorów i podróżników. A jaki jest ten obraz Polaka w tych najdalszych zakątkach, w których pani była? Słowo Polak jest wszędzie dość popularne. Podróżnik i archeolog Anna Kufel-Dzierzgowska. W Iranie na przykład, jak byłam, wystarczyło, że jestem z Lachestanu. I od razu propozycja, może herbatę, a może wejdziesz ze mną do domu, to zobaczysz, jak mieszkamy. W Gruzji moja wątroba doświadczyła, że nas Gruzini kochają, bo wystarczyło powiedzieć, że jestem Polka i natychmiast było zaproszenie do stołu, no i oczywiście do picia czacz. W krajach Ameryki Łacińskiej otwiera nam drzwi Karol Wojtyła. Meksykanie mówią, on się urodził w Polsce, ale on jest nasz papież. Jestem podróżnikiem dosyć multiinstrumentalnym. Podróżnik Mateusz Waligura jako pierwszy przeszedł pieszo bez wsparcia pustynię Gobi. Przejście pustyni Gobi było tylko krótkim przystankiem na długiej drodze przez pustynię. Myślę, że nie ma czegoś takiego jak meta. Pan zdecydował się na taką podróż bez asekuracji. Pan chciał być samowystarczalny. Dlaczego? Bo gdybym próbował przejść tę pustynię na innych zasadach, to nie byłoby to dla mnie atrakcyjne i interesujące. Dla mnie idea przemierzenia pustyni polega na tym, że jesteśmy tam sami. Często powtarzam, że pustynie to są takie lustra, w których możemy się przyglądać. Kiedy nikogo nie ma wokół, to niczego nie udajemy, bo nie mamy przed kim udawać. Z tego też powodu na pustyni zawsze chcę być sam i nie wyobrażam sobie, że jakiś samochód jedzie za mną. I ze względów bezpieczeństwa byłoby to pewnie ważne, ale nie akceptuję tego. Z laureatami nagród imienia Franciszkanina Benedykta Polaka rozmawiała Monika Suszek. Tu Trójka za 14 minut będzie 8. Tak bardzo chciałabym historią być. W powietrzu hen unosić, nie bać się. Bez żadnych zbędnych chwil, nie czując nic. Bez kalendarzy, znaków, szumu zdrad. Za każdym razem gonię dalej, nie zabieram. Hej, hej, to tytuł tego nagrania, Daria Zawiałów. Momenty nam się przypomniały. Momenty były? No masz. 227 trójek? Dzwonię z obwodnicy Lublina. Chciałem po prostu powiedzieć o bardzo dużym korku, który jest w stronę Lublina. Zaraz za węzłem Jastków jest zablokowana droga. Zderzyły się dwa tiry. Nie wygląda to zbyt dobrze. Nie stoi policja i nie kieruje ruchu poza obwodnicę. Jak ktoś jedzie w stronę Lublina, niech na węźle Jastków zjeżdża w stronę Lublina. Bardzo panu dziękujemy za informację. Jeszcze chciałem nawiązać do tej historii z imionami i rejestracją dziecka. Napisał do mnie słuchacz, któremu właściwie nie że pomylił imiona, imię dziecka, a system wygenerował nazwisko nie takie, bo mama była świeżo po rozwodzie, nie uprawomocnił się wyrok i system, tutaj jest domniemanie ojcostwa, nadał dziecku imię nazwisko byłego męża matki. No, sprawa niezbyt miła i niezbyt sympatyczna. Trzeba było wnieść sprawę, ustalenie ojcostwa. No, sporo takich historii. Teraz mam nadzieję, że ten system elektroniczny będzie dokładniejszy. Będziemy to wszystko sprawdzać. Muzyczny rozkład jazdy. Za 9 minut 8. A teraz przechodzimy na grunt muzyczny. Jarvis... A, już zaczął śpiewać. No. Zaczął. Tak, dokładnie. Jarvis Cocker, znany głównie jako lider zespołu Pulp, zdążył już zarezerwować sobie występy na wszystkich ważniejszych festiwalach w Europie, w tym na naszym festiwalu, OFF Festiwalu, ale nie zdołał do tej pory podzielić się żadnym fragmentem muzycznym, który zamierza prezentować pod pseudonimem artystycznym Jarvis. Nie zdołał do wczoraj. Dziś już mamy próbkę możliwości solowej. Pierwsza piosenka zespołu Jarvis, zdradzająca ciągoty filozoficzne głównego bohatera, zatytułowana jest Must I Evolve. Niemniej filozoficznie brzmi zapewnienie, że Must I Evolve będzie można zakupić podczas zbliżających się koncertów. Must I Evolve. Piosenka dostępna jest w wersji cyfrowej. Wszędzie tam, gdzie pod koniec drugiej dekady XXI wieku dostępna jest muzyka w wersji cyfrowej. Trochę taki teatr muzyczny się zrobił. No to wcale teraz daleko nie odbiegniemy. Z tego teatru nie uciekniemy. Zespół Vampire Weekend już prawie 2 tygodnie temu opublikował swoją długo oczekiwaną płytę Father of the Bride. Świetnie się tego słucha, to moja prywatna opinia, ale wersja na rynek japoński tej płyty ukazała się dopiero teraz. Cierpliwość fanów z Dalekiego Wschodu wynagrodzić mają 3 dodatkowe piosenki. Tu postawiłbym cudzysłów, które dostępne są tylko na tamtym rynku. I jednym z tych utworów jest Lord Ain's Daughter. Tak zatytułowany jest wiersz szkockiego XIX-wiecznego poety Thomasa Campbella, założyciela Stowarzyszenia Literackiego Przyjaciół Polski, dodajmy. A jego słowa w piosence, no tutaj cudzysłów już jest, Vampire Weekend, recytuje znany aktor. A ja ciekawe, czy państwo rozpoznają ten głos. Or I'm the chief of Over's Isle, and this Lord Alan's daughter. And fast before her father's men, 3 days we fled together. For should he find us in the glen, my blood would stain the heather. His horsemen... No różne typy tu padają zewsząd. Słyszę Daniel Craig, nie. Piotr Adamczyk? Nie, i też nie Tomasz Karolak. Jude Law, proszę państwa. Jude Law. A to tak ciekawie zaakcentowałeś, a niech będzie. Tak to wszystko wygląda w japońskiej wersji płyty Father of the Bride zespołu Vampire Weekend. No a teraz coś, co w zasadzie jest chyba troszeczkę szybsze i bliższe słowie piosenka. Letnie weekendy zdają się być już szczelnie wypełnione festiwalowymi propozycjami. Nawet gdyby ktoś chciał zorganizować jakiś kolejny, mógłby mieć, żeby znaleźć jeszcze jakieś niezagospodarowanych w tym czasie wykonawców. O publiczności nie wspominając. Przychodzi zatem nieuchronnie czas festiwali zimowych. Zespół Wilco zorganizuje taką imprezę w hotelu Riviera Maya pod Playa del Carmen niedaleko meksykańskiego Cancun między 18 a 22 stycznia. I poza samymi Wilco wystąpią m.in. Kamasi Washington, Calexico, Courtney Barnett, Yola Tango i The Comedy's Coming. Wydarzenie o nazwie Sky Blue Sky ma charakter ekskluzywny. Bawić się na nim może raptem 2300 osób, którym za kilka dni uciech przyjdzie wysupłać przynajmniej $1600. I don't care anymore. Ładne. Mówiłem, że piosenka. Ładne, ładne, ładne, bardzo ładne. Muzyczny rozkład jazdy, Krystian Hanke, bardzo panu dziękujemy serdecznie. Teraz pan Carlos Santana się pojawi. Aha, aha. I słuchacz też. Dzień dobry panu. Ja jadę właśnie do pracy i jadę w takim potwornym deszczu. Potwornie leje, naprawdę. Chciałem powiedzieć, że dzisiaj o 18 mamy trening z cyklu Biegam, bo lubię. I dzisiaj naprawdę będzie naturalna selekcja i będzie widać, kto tam biega, bo lubi. Także sam jestem ciekaw, jak to będzie po południu. Będzie odsiewane. Biegaczy od za 4-8. Teraz MediaMarkt. Za nowy smartfon Samsung Galaxy S10 z nagrywaniem wideo bez trgania nawet w dynamicznej akcji zapłacisz 3949 zł i otrzymasz kartę